Kolinta ya ba tikpial jani ya. Mi die inyul ka. Mi tie Jesu tondo ka yo. Mi ren lati diro Jesu ka. Yi tie minde son o diro poke ba ya ba ka yo. Ba ni to bi anwa ken tie o diro tondo. Yim wanwa ken tie yin. Kelmba yim ben tie ya mar men dware ken tie o diro tondo. Lanin tie men mar mama ke ba gan yule len ya ban kultin. Nani ti piel bari ke ya barti jema lentin ba nyu yar yo. Ti piel bari ke ta pua yuan dan Jesu nan Jesu ton ba ya ben sieni len wani o diro wamu len piel tien mama. Bim mini len bana basa be be ba tun li tun ti lare ke ya bari le bonje ka ti yempo. Men ba kwa min teli len uyu kel piama. Men ba hu itil donde ke nan kan mani le bondu on kara. Men ba akpa onda kuru ke nan kan nyo mina ngamma. Men mari maam yeni nan mari nan bin sa bin no maam be be bi. Le bar maam won ke yer yen ka. Li tieni musa bar maam ne ke yer. Nganda yini onno nyobu ta kum kumi won bari ti disiandi ya yunu. Nan utiunde yakan o yama inde po yo. Bi o mari timba bebe yapo. Li diyan yene timbi yapo sa. Le ponde ke yuan ko bu pabu len yuan barti siyan kule inya sune ke be baba bi binu liyenni. Tiya den buli yekane ya bombin tiye utin fuma bwanla. Nane le babia tiya yendi yekane yi bompia kara. Ne toba ya pia le bari ke ba gaye kan nga duna bwanla. Timbi ka pia ke chie yo. Amati den gaye kani nantin pia le bari ke ba ga mama. Tiden tuwa ke gafara vuru kuri ke juun le po. Ke bon bakulin da pigini Kristi la bar hamo po. Yi bane ke yaben tuuni utiyon diyo tuwa li ba bar bi jiema utiyon diyo ni kayo. Ke yaben tuuni lepar bimbin le kani bar bi binu bampar yaren ni. Le kuli yema utiyoro bili ke yaben tuuni o la bar ham tuwa li ya bar yaren dagar bi yempo o la bar hamo tuwa li ni. Amma mi tieni nanin barin punin ni usanu mama ba wamu. Min diani po ya ma mwara na mo la tie ke min ba li baka. Nya kwe lanin manin po ki kie min tieni yene. Nilo bakan fien ni min kiagden yuli yari ya po. Min wangi o la bar ham yene nkan kiagden yuli li po. Kelma li tien po ti lare. Faram ban po ya wangi o la bar ham. Ya bu wangi o la bar ham yampo mbe ba gay pampani amma min wangi o la bar ham tilar ke lati en yampo yeni ntuni utinu piani ni ya tuani la wani pampani tiebe li tie ken wangi o la bar ham o kna link pampani bakuri kna ba o la bar ham tondon pial bari ke ya bar yara ba ken dien yuri kati o bakul na kemo mpuni yuri ke tuwa be nebkul na kemo ke ba dare men firya biyanu kuli bankiwa odir kan. Ya ye jufin bisiga, ntie nani ntie jufi yen. Ke men firke darba. Ya ye bandibar mamin diye ya bisiga, ntua nani li diye mboko yeni. Ke men firke darke chwane libar mama ndiye ya. Libar mama ka diye ya mboko ya siga, ntua nani ma diye ni yeni. Baka mi diye ni, kelma Kristi bar mam diye ni. Kemi firke dar li bar mama nka adye yab. Nya ye yab ntari utiyon san warmin ya siga. Ntien nan yuan tari yeni. Kemi firke gober ki chuan ba odiru kani. Mwani yeni li buon kulin ni. Kia tien nane bini kulin tie mama. Ke lantie yal kulin ni. Mi firke fabi bini tiamba. Ntien lan kuli o la bar hampo. Kemi firke ba moya binu o la bar hamo harmani ni. Ye ban ke yaben bon ke basan min wam kur yen sani. A mani yen bebe mba bay pampani biyen ka. San man mama ke yi mba bay pampani. Yu an bwa ke twa lig yu a jel buwer kulin ni. Yen kub li kuwari o ban nan po li bon bon kiyan po. O tiyen yeni kelma o bwa ke ba ya pampani mba pend po. A matim wan tiyen yeni ke bwa ke ba ya pampani nkan pendi hali abara. Lan wani ntie min nuama amma mi tini yarka ngo tien nan yuan tiendi ya jalgun tie ke kur anukula mi kur ma fawam ka wangang banan fala ke pan ti chain. kalma mi bua ko wani ni toba ola bar hamo ki yuant ki swa ka biir ka minim ba ka dagari ki nyanin ni.